Namoni yo changé mingi tata. Olembi singa mingyo, oh oh. Yalelo nalingi yo yo kelangai, nasengi yo panadogo. Tango mosusu, soki nalobi, kosili kakate tata. Poeleke linga inzoto. Kondenge yo kosalaka, atako yo moko, yo kelanga mawa mokeo. Kai mama na banao. Tango mosusu, vanda pene nangai, nalingi natonda mobimba na yo. Tokola basusu bako salaka o tata, kobatela ebonga. Osili kakate tata, po eleke linga izoto. Kondenge yo kosalaka, atako yo moko, yo kelanga mawa mokeo. Kai mama na banao. Tango mosusu, fanda pene nangai, nalingi natonda mobimba na yo. Tokola basusu bako salaka o tata, tobatela ebongo. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalingi mobali nangai, mobali yango lokola nde baloka mawa. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalembi libala yangwa, libala yango lokola nde baloka mawa. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Tata, e mama mokeo. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalingi mobali nangai, mobali yango lokola nde baloka mawa. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho. Nalingi mobali bandeko, mobali yango lokola baloka yeho.